nosim kofere. Dok neko drugoj putuješ. Nisam ja rođena za to. Bolje da će meni Bog, da će meni Bog. Obraz sam ti prodala. Nikad se nisam pomakla. Dobila za to, dobila za to. Ti si uvijek bio zvijer, svima pomalo, meni najviše. Ti si uvijek bio sam, sebi dovoljan, na suze obriše. Dobila sam.